història sereta dels set cels, set paradisos màgics i encantats. Història sereta dels set cels, set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. El primer cel és inventat, el primer gran invent de la terrestritat. El segon cel imaginat en una nit d'estiu a la vora del mar, en una nit d'estiu a la vora del mar, en una nit d'estiu a la vora del mar. Tercer cel dins d'un mirall perfila les imatges d'un món ignorat. I el quart cel és irreal, com un oasi verd en un desert estrany, com un oasi verd en un desert estrany, com un oasi verd en un desert estrany. I del cinquè cel res no se'n sap, no hi ha notícies d'aquest cel tan amagat. I el sisè cel està copiat del cel setè que has engendrat dins del teu cap, del cel setè que has engendrat dins del teu cap, del cel setè que has engendrat dins del teu cap.